यद्यपि उपसंहृत करणाः संतो देहांतरं गच्छन्ति, यद्यपि उपसंहृत करणाः संतो, यद्यपि समस्त कर्ण जैसे शक्ति काल में जैसे हो जाता है सारे कर्ण समेटा हुआ होकर के ही एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर जाता है, फिर भी तथापि जैसे यहां भी समस्त कर्ण गए हुए के लिए मन रहता है, अंतःकरण के हिस्सा काम करते तो सब प्राप्त देखते हो, जागृत का व्यवहार बाह्य इंद्रियों का व्यवहार ना भी हो, उसी प्रकार आतिवाहिक शरीरों में भी क्या होता है आंशिक शरीर जिसको कहते हैं आतिवाहिक शरीर कहा जाता है, उनमें क्या है ये मन काम करते रहते इसे सुख दुख का भोग भी किंचित रहता है, लेकिन सर्वथा नहीं रहता और सभी अवस्था में भी नहीं रहता, वहां से आने की जितनी भी अवस्था है सभी में आएगा ऐसी बात नहीं है, उसके लिए विचार आरंभ कर रहे हैं कहां से कहां तक वो होश में रहता है और कर्मफल भोगता है और कहां से कहां बेहोशी में चलता है जिसके वजह से कर्मफल भोग उसे नहीं होता, कोई व्यवस्था देने के लिए आरंभ कर रहे हैं जानकर। तथापि स्वप्रवत देहांतर प्राप्ति निमित्त कर्मोद्भावित वासना ज्ञानेन सविज्ञान देहांतरम गच्छन्ति, सविज्ञान भवति सविज्ञानमेव अन्वक्रामति, जो श्रुति प्रमाण दिए थे उसी को व्याख्या करके स्पष्ट और कर दे रहे हैं कि स्वप्रदेह में जैसा आ रहा था उसी प्रकार से यहाँ पर भी देहांतर प्राप्ति निमित्त कर्म के द्वारा उद्भावित जो वासना है उस वासना जन्य ज्ञान के द्वारा आप लोग सविज्ञान ही भ्रमण करते हैं, देहांतर को प्राप्त होते हैं, इसका अर्थ है श्रुति प्रामाण्य, श्रुति प्रामाण्यता से ये मानना होगा। तथा अर्चिरादिना धूमादिना च गमन, इसी प्रकार से अर्चिरादि से हो चाहे धूमादि किसे धर्म करने वाला हो वह भी स्वप्ने इव उद्भूत विज्ञान लब्ध वृत्ति कर्म निमित्तत्वात् गमनस्य, वह भी उद्भूत विज्ञान वाला ही होने के कारण से लब्ध वृत्ति है यानी जो कर्मफल भोग देने को उन्मुख हो चुके हैं उन कर्म निमित्त गमन होने के नाते वहां पर उसका पूरा ही सविज्ञान ही गमन रहेगा, माने तीनों प्रकार के लोग सविज्ञान गमन ही करते हैं, एक है जो अर्चरादि मार्ग से चल रहे हैं जो धूमादि मार्ग से चल रहे हैं, लेकिन जो अर्चरादि मार्ग से भी नहीं जाना चाहते वहां तक और धूमादि मार्ग स्वर्ग भी नहीं चाहते निष्काम कर्म भाव से करने वाले जो लोग हैं वो लोग भी, ये तीनों कोटि के लोग सकर्मी कर्मोपासन विशिष्ट और निष्काम कर्मी ये तीनों प्रकार के लोग जो है तत् सविज्ञान ही भ्रमण करते हैं। और तीसरे तो छोड़ ही दो, इन तीनों को ही ले लिया गया ब्रह्मलोक गमन करने वालों का अर्चरादि मार्ग के अंतर्गत के साथ उपलक्षित कर दिया जाता है वो निश्चय ब्रह्मचारी जो निष्काम कर्म को जिनको कहा था ना उनको मरने के बाद पुनः जल्द ही मनुष्य जन्म मिलेगा, ये तो बात हुई थी जिसको लेकर के जवाब दिया था कर्मा ही ते व्रीयवादी देह उपाते थी तदुभोग निमित्त क्षय व्रिया स्तंभ देह विनाश है यथा कर्मा जम ध्यान्तर नवम नवम जरूर का न्याय ना जो है कहा था उसी के लिए आप बात करें तीसरा वो भी, लेकिन वो तीसरा मार्ग नहीं लेने का दो ही मार्ग के अंतर्गत तो भी उपलक्षित हो जाता है क्योंकि वो पाप कर्मी नहीं है, इस बात और आगे स्पष्ट करेंगे जब पाप पुण्य कर्मा जो कपुए चरण अपुए चरण जो विचार होगा अगले मंत्र में और विस्तार करेंगे। न तथा अनुषयी नाम व्रियादि भावने जाता नाम सुविज्ञान नाम एवं योषिद्य संबंध उपित है, लेकिन देखो जाते वक्त तो सब सविज्ञान जा रहा है आते वक्त भी सविज्ञान है लेकिन कहां तक है इसके लिए कह रहे हैं कि लेकिन अनुषयी लोग जो पितृयान मार्ग में गए हुए हैं वहां से लौट रहे हैं व्रियादि भावे ने जाता नाम जब व्रियादि भाव से उत्पन्न हुआ करते हैं सविज्ञान नाम एव रेत योषिद्य संबंध न उपपदते, आया तो सही सविज्ञानी आ रहा है लेकिन जब ऋतसिक योषित के साथ संबंध आदि काल में ऋतसिक माने पुरुष ऋत को सींचने वाला और योषित संबंध काल में वह बेहोशी जैसा रहता है, ये संबंध न उपपदते नहीं व्रीहियादि योषित देह संबंध आदि काल में अनुषयों का सविज्ञान उत्पत्ति नहीं मान जा सकता, नहीं व्रीहियादि लवन कंडन पेशन आदि जो सविज्ञान नाम स्थिति अस्थि बताओ व्री कूटा जा रहा है और उसके बाद सविज्ञान रहेगा तो क्या दुर्दशा होगा उसका, आपके खोपड़ी पर मूसल पड़ रहे हो बड़ा अच्छा लगेगा इस उस स्थिति में सभी ज्ञान माने नहीं जा सकते, उस समय बेहोशी मानना पड़ेगा। आदि लवन, लवन मैंने खेती में फसल काटना, कंडरम उसके जो है कुट्टी करना, जो बैलवार को दौड़ा करके अलग करते हैं, और जो पेशण आदि पीसना इत्यादि कालों में भी सभी ज्ञान नाम स्थिति नहीं अस्ती, सभी ज्ञान वालों की स्थिति नहीं मानी जा सकती है। संश्लिष्टा नाम अनुषय नाम सविज्ञान लवणाद तीव तेषा प्रवास प्रसंगा न संबंध सिद्ध्यर्थ नीचे टीका में करें। व्रिया संश्लिष्टों के अनुषयों का सविज्ञान मानने पर यह समस्या हो जा सकता था, इसलिए लवणादियों में भी तीववत जैसे व्री के अभिमानी में जीव है उसके समान अनुषायी जो उस पर आके आ रहा है भूतावेश न्याय से, जीव का अपना गेहूं का अपना है ही ये जीव, हर एक गेहूं में एक जीवात्मा ही अपना अपना अलग, प्लस उस पर सवार होकर आ रहा है दूसरा भी अनुषयी भूतावेश न्याय से आ रहा है, अब जैसे वो भोग करेगा ये भी भोग कर सकेगा क्या? नहीं होता। इसलिए कहते हैं तो लवणाद तीववत ऐसा प्रवास प्रसंगात उनकी प्रवास होने लगेगा, न रेत सिद्धे संबंध सिद्धे, रेत सिद्धे का संबंध या नहीं माननी चाहिए। पूर्व पक्षी कहेगा भाई हम नहीं मानेंगे व्रियाशु देहांतरम गच्छत्सु, जो आपने यहां कुछ अन्य जो दोनों मार्ग के नहीं किंतु यहीं पर भगवान की भक्ति किया निष्काम कर्म आदि करके, जैसे हमने कल बताया ना वृंदावन में जन्म लो काशी में जन्म लो ऐसी भावना करने वाले लोग कोई लोग जाने नहीं चाहते, ऐसे लोग अपने कहा सीधे यहां से व्रिया बन जा खट्टी थी वो जटी थी पहुंच जाता, लंबी यात्रा नहीं चलेगा, उसी की अपेक्षा को लेकर दुर्निष्प्रपतरम क्यों कहा था पततरम, तरम क्यों किया, ये भी दुष निष्प्रपद है ही है, ये दुर्निष्प्रपद है और वो दुर्निष्प्रपतर है, उसके लिए बताया था ना भाष्यकर ने, इन लोगों को दिखाया था ये दुर्निष्प्रपत वाले हैं वो दुर्निष्प्रपतर हो जाएंगे, और भी ज्यादा घूम के आना बहुत चक्कर है, शॉर्टकट थोड़ा ठीक है, उसकी अपेक्षा से तरफ प्रयोग किया था। तो उन लोगों के बारे में कहता है जैसा बोलो सविज्ञान होने पर देहांतरम गच्छत्सु सविज्ञानत्व उपलम्भात, सविज्ञानत्व आपने स्वीकार किया तो अनुशेष्व भी देहांतर प्राप्ति का विशेष अनुशयों में भी देहांतर प्राप्ति की सामान्यता को देखते हुए युक्तम सविज्ञानत्व संगत है, वहां भी सविज्ञानता मानना उचित ही है। तब पूर्व पक्ष शंका इस तरह से कर रहा है चंद्रमंडलादपि अवरोहता देहांतर गमनस्य तुल्यत्वात् झलुकावत् सविज्ञानता एव युक्ता, जैसे जाते वक्त सविज्ञानता अपने मानी आते वक्त भी सविज्ञानता माननी चाहिए, चंद्रमंडल से नीचे की ओर उतरता हुआ अवरोहता देहांतर गमनस्य अवरोहण में चढ़ता हुआ, अभी तो चढ़ते हुए ले रहे हैं देहांतर गमनस्य तुल्यत्वात् देहांतर प्राप्ति भी समान ही है, अरे झलुका के समान जब आपने दृष्टान्त को समझाया सविज्ञानता आपने माना है युक्ता तथा सती घोरो नरकानुभव इष्टा पूर्ताधिकारी नाम चंद्रमंडलाद आरभ्य प्राप्त, जैसे जाते हो तो मानोगे ध्यानतर प्राप्ति के लिए यहां से उस लोक की क्षति को प्राप्त करने के लिए वो सविज्ञान माना आपने, यदि आते हो भी सविज्ञान मानोगे तो घोर नरक का अनुभव हो जाएगा उसको, फिर तो इष्टा इष्ट पूर्त कर्म कौन करेगा, जहां से जाते वक्त ठीक रहेगा आते वक्त लेकिन बुरी दशा हो ऐसे आदमी ऐसे यात्रा तो कोई करना ही नहीं चाहता, क्यों करेगा कोई, इसलिए इष्ट पूर्वक कोई कर्म करेगा ही नहीं, ये पूर्व पक्ष कह रहा तथा सती घोरो नरकानुभव इष्टापूर्ताधिकारी नाम चंद्रमंडलात आरभ्य प्राप्त, चंद्रमंडलात आरभ्य चंद्रमंडल से आरंभ करके कहां तक ब्राह्मण जन्म यावत, यावत ब्राह्मण आदि जन्म वहां तक जो ना घोर नरक का अनुभव होने लग जाएगा, यदि आते वक्त पूरा का पूरा जाते वक्त के समान आते वक्त में भी सभी ज्ञान मानोगे तो, तथा चती अनर्था एव इष्टा पूर्त दत्तादि उपासनम हितम से, इष्ट पूर्त दत्तादि का जो अनुष्ठान करने के लिए उपासना कर वो उपासना ही समझ रहा मानसी अनुष्ठान, इष्ट पूर्त दत्त संपूर्ण बाह्य कर्म होते ही ये बाह्य कर्मानुष्ठान को उपासन कह दिया यहाँ पर है, तो इष्ट पूर्त दत्तादि का कर्मानुष्ठान जो है ना जो विधान किया वो अनर्था एव सूर्य पक्ष, इससे क्या हुआ अरे अनर्थ भी मिलता है तो मिलने दो, फिर भी जैसे वो कहानी आता है ना कि अनेक प्रकार संगत होने पर भी जो है मधुमक्खी छत्ता से टपक दो मधु को चाटने वाले के समान, थोड़ी सी लेश सुख के लिए अनेक कष्ट सहन करने को तैयार है तो होने दो, ऐसे आदमियों के लिए रास्ता बना है। नहीं नहीं, श्रुतेश्च अप्रामाण्यम् प्राप्तम्, सारे श्रुति अप्रामाणिक हो जाएगा उल्टा। क्यों? वैदिक कर्म करणाम अनर्थानुबंधिता, लोग यही कहेंगे वैदिक कर्म जो है ना अनर्थ को ही देने वाले होने के नाते ये वेद निरर्थ के व्यर्थ है, सब अप्रामाण्य करके त्याग देंगे। अब सिद्धांतिगत ऐसा कहो, वृक्षारोहण किया आदमी ने, फल के लालच में उत्तर उत्तर चढ़ रहा है, चढ़ते वृक्ष विज्ञान से चढ़ा है नहीं, डाली डाली को हिला हिला के पहले पैर से पैर सीधा रख देता है क्या, पहले थोड़ा दूसरे पर भार लगाए हुआ रहता है, एक पर से हिलाता है, देखता ठीक डाली है तो उस पर पैर रखेगा, फिर अगले को देखेगा तो उस पर रखेगा, ऐसे करते करते जहां तक फल है वहां तक वो विज्ञान चढ़ते जाता, बड़ा संभव संभव के चढ़ता है। लेकिन वहां जाने के बाद किसी कारण फसल के गिरा तब क्या विज्ञान गिरेगा, डाली डाली पैर रखते आराम से गिरेगा क्या, ढेर से गिरा खोपड़ी फूटेगा उसका, जो होगा सो होगा। अवरोहण में अधिकतर यही देखा जाता है, सविज्ञान अवरोहण नहीं होता, सविज्ञान अवरोहण प्रत्यावरोहण नहीं, प्रत्यावरोहण जो है सविज्ञान होना कोई जरूरी नहीं होता। वृक्षारोहण पतनवत, वृक्षारोहण पूर्वक जो पतनवत विशेष संभव, यहां पर विशेष अर्थ घटा सकते, देहा देहांतरम व्याख्या करते हैं, देहा देहांतरम प्रतिपित्सोह कर्मणो लब्ध वृत्तित्वात् कर्मणा उद्भावितेन विज्ञानेन संज्ञातम् उक्तम्। एक देह से दूसरे देह को प्राप्त करने की इच्छा से जाता हुआ ये यजमान है, वह यजमान जब जा रहा है उसके पुण्य कर्म अपने लब्ध वृत्ति वाले हो चुके हैं, फल देने के लिए उन्मुख हो चुके हैं, अतः कर्म से उद्भावित विज्ञान के द्वारा वह यजमान स्वविज्ञान रहता है चढ़ते वक्त। उसी प्रकार वृक्षाग्रम आरोहते वह फलम जिगृच्छः, फल को खाने की इच्छा ग्रहण करने की इच्छा से वृक्ष के अग्रभाग तक चढ़ने की चेष्टा करता हुआ व्यक्ति के समान स्वविज्ञान चढ़ाई चढ़ रहा है। तथा अर्चिराद्र गच्छताम स्वविज्ञान तुम भवे धूमाजन चंद्रमंडलम आरुक्षताम, इसीलिए अर्चिरादि मार्ग से जाता हुआ स्वविज्ञान होता है। ये यथा धूम्रादि मार्ग से भी जाते वाला चंडमल के चंद्रमंडल को आरोहण करने के इच्छुक जो पुरुष होता है यजमान, वह भी अपने पुण्य वसात चढ़ते उत्तर विज्ञान चढ़ता है। न तथा चंद्रमंडल अवरुक्षताम, लेकिन चंद्रमंडल से उतरते व्यक्ति का ऐसा हालत नहीं होता, अवरुक्षताम अब मैंने उतरने की इच्छा प्रत्यवरुक्षताम वृक्षाग्रदीव पदताम सचेत आगे ना, वृक्षाग्र से गिरता हुआ आदमी का स्थिति है सचेतनत्व, वैसा ही आप समझो, चेतन तो है लेकिन वह सविज्ञान नहीं, सचेतनत्व है लेकिन सविज्ञानत्व है, दोनों में अंतर है। जैसे आप यहाँ बेहोश पड़ गए और आप यहाँ अस्पताल में उठा के ले जाया जा रहा है, आपको पता ही नहीं, चेतन तो है मरे तो है नहीं, सचेतन है आप, ले आपको ढो के ले जाया जा रहा है, खच्चर पर ले गए कि ट्रक में ले गए कि कार में ले गए कि बैलगाड़ी में ले गए या पहाड़ों में जैसे होता है खाट पे उसको उल्टा दिया खाट और उसको खाट में डाल के ले चले, और क्या करें और किसको ला के ले जाए, जहां जो साधन मिला उसे उठा के ले जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं आपको किस साधन से उठा के कहां ले गया। जब वहां हॉस्पिटल में होश आते तब आप सब विज्ञान वाले हो देखते हो कहां है, ये तो हॉस्पिटल में है, कैसे आया पता नहीं, कौन लाया पता नहीं, आप सचेतन हैं लेकिन सविज्ञान नहीं, यह अंतर है। तथा तो यहाँ पर गिरता हुआ आदमी में वो गिरने का भय के मारे क्या होता है ना, वो बेहोश हो जाता है, चेतन रहता हुआ सविज्ञान नहीं रह जाता। वो यहाँ पर सचेतनत्म है यथाच मुद्गराद अभ्यताना तत् अभिघात वेदना निमित्त समूर्छित प्रतिबद्ध करणाना स्वदेहेन एव देशा देशांतर नियमान विज्ञान शून्यता दृष्टा तथा दृष्टांत के लिए और भी बढ़िया समझाते हैं। कोई खोपड़ी पर बड़ा हथौड़ा हथौड़ा से मार दिया मुद्गर आदि से चोट दिया अभिहताना, जब खोपड़ी से चोट पड़ा तो क्या हो गया, उसके अभिघात की वेदना से निमित्त, वेदना निमित्त मूर्छा हो गया, व्यक्ति मूर्छित हो गया है, उस स्थिति में प्रतिबद्ध करना नाम उसके सारे कर्ण प्रतिबद्ध हो गए, विज्ञान शून्य हो गया हो, स्वदेहे नैव देशा देशांतर नियमाना नाम, यानी उसकी उसी शरीर के द्वारा एक जगह से उसको दूसरे जगह अस्पताल में ले जाया जा रहा है, फिर भी विज्ञान शून्यता दृष्टा नहीं देखने को मिलता है, वह विज्ञान शून्य रहता है। सचेतन है वो, शरीर में अभी जिंदा है, यदि मरा होता तो लेते क्यों जाते आप अस्पताल ले जाने, क्या जरूरत है, मरे हुए वो शमशान में ले जाओगे, एक देश से दूसरे देश तात्पर्य इलाज आदि के लिए ले जा रहे हैं, वैद्य के पास ले जा रहे हैं आप, तो उस समय आप यही देखते मूर्छित व्यक्ति सचेतन होता हो भी विज्ञान शून्य होता है। तथा चंद्रमंडलात मानुषादि देहांतरम प्रत्यवरुक्षता, चंद्रमंडल से मनुष्यादि देहांतरम को प्राप्त करने के लिए प्रत्यवरुक्षता प्रत्यवरोहण कर रहा है, उस स्थिति में स्वर्ग भोग निमित्त कर्म क्षय, स्वर्ग भोग का निमित्त कर्म क्षय के कारण से वो नीचे की ओर आ रहा है, मृदिताप देहानाम, इसलिए उसके जो अपमय देह था वहां पर जो मिला था सोंग कर्म कांड के जो गाजा करके वो अपमय जो देह मिला था वह देह क्या हो गया, नष्ट हो चुका है, और दूसरा देह की ओर जा रहा है, वह चोट लगी एक तरह धक्का मारा उन्होंने वहां से गिरा दिया, ये आता है पुराण आदि में, देवता लो उसके हो गया तुम्हारे टाइम जाओ यहाँ धक्का मार दो, जहाँ ऊंचाई स्वर्ग है वहां से नीचे धैर्य से गिरेगा बादलों में, ऐसे थोड़ी गिरेगा तो बेहोश हो जाएगा, घबराहट के मारे ही आदमी बेहोश हो जाता है, इसलिए कहते हैं मृदताप देहाना प्रतिबद्ध करना, जैसे अपमय शरीर नष्ट हो जाता है उसके सारे जो है ना कर्ण प्रतिबद्ध हो जाते हैं, लेकिन अभी जो वहां से आने के लिए जो आतिशिक शरीर मिला है वह शरीर तो है ना वो सचेतन है, ये नहीं कि वो जड़ हो गया, सचेतन है लेकिन विज्ञान नहीं, अतस्ते अपरित्यक्त देह बीज भूता भी आगे ना, लेकिन देह का अगला शरीर उत्पत्ति के लिए क्या है, देह का बीज भूता भू सूक्ष्म रहता है, अपंचीकृत भूत पंचमहाभूत प्रंगणाधिकरण है, ब्रह्म से निर्णय लिया, प्रश्न यही पूछना है व्यास जी से परीक्षा लेने आए बनारस में शंकराचार्य से यही प्रश्न पूछा, बताओ वहां से यहाँ आते सूक्ष्म शरीर आते बोलते हो, सूक्ष्म शरीर में तो आपने पंचभूतों को मानते नहीं, फिर कैसे आएगा, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय और पंचभूत सूक्ष्म को मानना पड़ेगा, और वही भूत सूक्ष्म को आधार बना करके जीव आत्मा वहां से आता है, और वही भूत सूक्ष्म क्या करेंगे यहाँ मातृ गर्भ में प्रवेश करने के बाद वहां के होने वाला पंचकृत पंच महाभूत तो शरीर के लिए कारण बन जाते हैं, पंचकृत पंच महाभूत जो भूत सूक्ष्म है वही यहाँ कारण बन करके हमारे शरीर के उत्पत्ति के प्रति कार्य उत्पत्ति के प्रति उपादान कारण बन जाते हैं, ये व्यवस्था दिया, उसी को संकेत यहाँ कर दे अपरित्यक्त देह बीज भूता भी, जिसने देह का बीज भूता कारण भूता तत्वों को त्यागा नहीं है, मूर्छित इव, लेकिन जैसे यहां लोक दृष्टांत आपने बताया तो मूर्छित है उसी के समान आकाशादि क्रमेण इमाम अवरुह्य, आकाशादि क्रम से इस पृथ्वी लोक का वो नीचे उतरते उतरते उतरते आता है, कर्म निमित्त जात स्थावर देह ही संस्कृत है, कर्म है निमित्त कारण जिसका, ऐसे जो जन्म के हेतु भूता स्थावर मनुष्य आदि शरीरों के साथ इसका संबंध हो जाता है, प्रतिबद्ध कर्णतया अनुद्भूत विज्ञान एव, आगे ना प्रतिबद्ध कर्ण वाला होने से अचेतन नहीं है, सचेतन होता हुआ अनुद्भूत विज्ञान वाले होते हैं, तथा जैसा वहां से यहाँ तक भी है उसी प्रकार से लवन खंडन पेशन संस्कार भक्षण रसाद परिणाम रेत कालेश मूर्छित एव, गर्भ में घुसने के बाद में इसका विज्ञान वो भी तीसरे महीने के बाद, तब भी कर्णों का विषय का बुद्धि तक पहुंचने के बावजूद भी चिंतन नहीं होता, माना जाता है सातवें महीने में ये जीव का पूर्णतया उसके साथ आया था ध्यान, सातवें महीने चार महीने तक इसका विकास होते होते होते होते रहेगा, और मांस वगैरह बन रहा है ना सारी चीजें बन रहा है, अभी गोलकों की तैयारी हो रही है छह महीने तक, यदि किंचित किंचित इंद्र एक करके आते जाते हैं क्रम से, लेकिन सातवें महीने में जाकर के यदि भी जीव का तो गर्भदान काल में प्रवेश हो गया, गर्भ में प्रवेश होने से वह बच्चा हो गया कि नहीं कह सकते आप। घर में प्रवेश होना अलग चीज है और शरीर का अभिमान करके तादात्म्य अध्यास प्रक मैं करके शरीर में अभिमान करने का अलग चीज है। इसलिए शास्त्रीय सिद्धांतों में 3 महीने तक गर्भ का गिरा देने पर भी पाप नहीं माना गया। 3 महीने तक के अंदर यदि आप मालूम हो गया गर्भिणी में गर्भिणी हो गई और नहीं चाहती बच्चे को और गिरा देवे तो पाप नहीं माना गया शास्त्रों में। कि तब तक जो है ना कोई इंद्रियां तक सूक्ष्म शरीर के कारण भी स्थापित नहीं हुए, जो सूक्ष्म शरीर है उसके भी कोई भी कर्ण सूक्ष्म शरीर में जो चीजें हैं वह भी उसके अंदर प्रवेश नहीं किए। 3 महीने तक तो केवल मांसपिंड बनता है और मांसपिंड के प्रति आवश्यक होता जो प्राण है, आवश्यक होता जो खून मांस वगैरह और सारा केवल माता के अपने अन्न खान पीन से होता है। क्या हाँ जैसे गेहूं में तो वैसे ही रहेगा, क्या दिक्कत है? नहीं लगेगा। जैसे आपने पाप को आपने गेहूं को जब पीस दिया तो पाप लग गया आपको, जीवों को पीसा आपने। अभी क्या बोले मूर्छित वो जा रहा है इसलिए उनकी हत्या दोष नहीं लगती है। उन्हें वो सविज्ञान नहीं है, वो सविज्ञान वाला होने के बाद आपने हत्या किया तब पाप। इसलिए केवल उसने एक तरह से आपको फोड़ा हो गया, फोड़ा में एक मांस बढ़ गया है, ये तो हुआ। और मांस को निकालते नहीं निकाल, क्यों निकाल दिया आपने? पाप है नहीं, फिर ये भी पाप है, उसे भी जीव है नहीं है क्या वहां जीव? लेकिन वह जीव का उस शरीर के साथ उस फोड़ार भी शरीर के साथ तादात्म्य नहीं होता है उन कीटाणुओं के, अतएव जो उसकी कीटाणु के अपने शरीर को लेकर विद्यमान रहेंगे उस समय तक। जब तक पूर्ण रूप से तादात्म्य नहीं होता तब तक जीव हत्या का दोष नहीं रहता। अगर ऑपरेशन आप लोग कर देते निकाल देते, अधिक मास हो गया निकाल दो भाई, कैंसर हो गया वो भी मास है, ट्यूमर हो गया वो भी मास टुकड़ा है, ये भी कर से माता के शरीर में मास का टुकड़ा बना है और उसके साथ एक जीव का तादात्म्य अध्यास के बिना अनुषयी बन करके उसके साथ जुड़ा हुआ आ रहा है। और तब तक रहेगा जब 4वें महीने से कर्ण जब प्रवेश होने लगते हैं, कर्ण गोलक बनने लगता है, उसे कर्णों की बैठे तो अभी अनुग्राहक देवता पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं किए हैं। 7वें महीने में ही माना गया गर्भोपनिषद में स्पष्ट है कि पूर्ण रूपेण वो जीव उसके अंदर अभिमान करता हुआ चाल पहल करने लगता है। माता को भी पता लग जाता है अब बच्चा अपने हाथ पे भी धोरा थोड़ा हिला रहा है, महसूस होता है माता, तब जाकर के शुरू होता है उसकी अपनी क्रिया को, उसे पूर्व में नहीं। वहीं से फिर वो देखता है इतने दुर्दशा में मैं हूं, उसको सविज्ञान होता है, तब कसमें खाता है या निकलते ही मैं सीधे जंगल भाग जाऊंगा सुखदेव महाराज जी से और सीधा ब्रह्मानुभूति करूंगा जीव ब्रह्म के तरह, कुछ नहीं सोचूंगा बाकी, ऐसे वहां कसम खाता है। ये सब वहां करके सविज्ञान अवस्था मन। तीसरे नंबर का लवन कंडन पेशक संस्कार वक्षण रसादि परिणाम रहित सेक कालेश मूर्छित कर्मणव अलब्ध वृत्ति। ध्यानतर के आरंभ जो कर्म है ना वो तो कर्म भी लब्ध वृत्ति वाले नहीं है, सकल यात्रा काल पर्यंत मूर्छित्व ही आ रहा है, सचेतन और अविज्ञान वाला होकर के आया। यही स्थिति चलती रही गर्भ के अंदर भी करीब करीब 7 महीने तक। देह बीज भूत अप संबंध अपरित्यागी नहीं वेगन, देह का भूत देह का कारण भूता जल है जो अपना कर्म संकल्प है अपूर्व है उसके संबंध को त्यागा हुआ नहीं है। अप्रत्यागे नहीं सर्वास अवस्था वर्तन देगी जलु का वेत्र अवतम न विद्यते सभी अवस्थाओं में। इसलिए जितनी भी अवस्था ऊपर से नीचे आने में लगा है उसका पंचावतियां होते हुए आया है नीचे गर्भ में प्रवेश पर्यंत काल तक भी तदुत्तर काल में काफी समय तक वह उसी क्योंकि देहांतर के आरंभ का कारणीभूत जो कर्म है वो जल है, उसका भले वो कर्म फलोन्मुख नहीं है किंतु उस कर्म के संबंध को जीव ने त्यागा नहीं है, उसका अभिमान करके चल रहा है। एक कर्माभिमान का त्याग तो मुक्त हो जाएगा, जन्म का सवाल ही खत्म हो जाएगा। उन कर्मों का अभिमान मान के चल रहा है और कर्मानुरूप मिलने वाले जलों का न्याय से अगला शरीर में उसका अभिमान भी चल रहा है, उसके अर्थ मोह बढ़ गया धीरे धीरे और मोह मजबूत होते जाता है उस शरीर के पे, लेकिन उसके साथ अभी तक तो अभ्यास नहीं होता, वो बाद में होगा। इसलिए कहते हैं उन सभी अवस्थाओं में जलुका के समान जो जा कहा जा रहा है वह उचित ही है। चेत्रावतम निविद्यते, अविज्ञान का न होने पर भी, मूर्छित का के समान होने के बावजूद भी चेतनवान होना, चेतनवत्व होने में कोई विरोध नहीं है। अंतराले तो अविज्ञानम एव सन, इसीलिए मूर्छित देव दोष। इसलिए बीच अवस्था अंतराल में ये जो बीच के रास्ता है, छठते पूरा सविज्ञान था, आते वक्त काफी हद तक अविज्ञान पूर्वक आया, अंत में फिर सविज्ञान पूर्वक रह करके तब जाके बाहर आता। ये जो अंतराल अवस्था है, इसलिए पूर्ण अवस्था नहीं करे, अंतराल भाषिकार प्रयोग कर रहे हैं, बीच की इतनी अवस्थाओं में क्या होता है वो अविज्ञान पूर्वक ही मूर्छित व्यक्ति के समान आता है। इति अदोषः, इसे कहीं भी कोई तत्व फलोपभोग करेगा हा? ये तो केवल वैराग्यार्थ को समझा जा रहा है। आप जिस देह को अनुशयन करके आ रहे हो उस शरीर को देखो क्या क्या होता है। गेहूं को वहां काट दिया गया, खेती में फेंक दिया गया, वहां से खलियान में लाया गया, वहां पर कुचल रहे हैं कौन, बैल भैंस वगैरह, और फिर जो वहां से अलग कर दिया, फिर बोरियों में सील कर दिया, पैक कर दिया आपको, नहीं ट्रकों में लाद दिया गया, पटक दिया गया फुटग्रे में, इसमें जा करके वहां से राशन की दुकान में आएगा, वहां से बंटवारा होगी तेरी, वजन वजन कर कर कर करके बैगों में डाल दिया जाएगा। नहीं, ये सब यात्रा जब बताई जा रही है वो इरागी के लिए है। इसका देने की वह उस दिशा में आपको वह बड़ा दुख होते रहेगा, भोग करते रहोगे, कर्म भोग नहीं, वह मूर्छित के समान आ रहा है। इसलिए उस समय उसको तो जो कुछ वहां हो रहा है मशीन में आपने डाल के पीस दिया तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये कि उन कणों के साथ उसका संबंध जो है ना वो टूटता है, वो अनुशयी है उसके, उसी पर उसके पीछे पीछे सोते हुए के समान उसके साथ, जैसा आप शरीर के में सोए हुए हैं फिर भी शरीर के साथ है या नहीं, नहीं सो गए हैं तो क्या शरीर छूट गया आपका, शरीर का समय खत्म हो जाएगा, नहीं शरीर के इसलिए हिता नाम की नाड़ी में बैठा है इत्यादि बोलना पड़ता है। इसी शरीर में ही वो है, इसे शरीर है ये, वो मंत्र में कहा इस शरीर में ही वो अजाशत्रु के प्रकरण में आया, उस शरीर में ही वो सोता है, बाहर नहीं सोता है, न बहिर्गच्छति, बोला बाहर कहीं जाके नहीं सो रहा हो, यही सोता है, इसी के अंदर सोता है, इसलिए कहना पड़ा कि इसी तरह से यहां पर भी उसी शरीर के साथ वो संबद्ध हुआ है। इसलिए अनुशय तब तक शरीर जो मिला बादल से लेकर के यहां तक का, तब तक शरीर का पीछे पीछे संबद्ध होकर के मूर्छित के समान सोया हुआ आ रहा है, अतएव उसका नाम अनुशय पड़ा, अर्थात अथवा अनु तत्त शरीरानु अथवा संबद्धेन सह शेरतीति शय वासना, तत्त वासना से संबद्ध होकर आ रहा है अनुशय का देश वासनानुबंधी, ये भी कहा जाता है। यहां भी जगह जब वासना शब्द से भाषाकार ने लिया उसको वासना छूटती नहीं है, दृष्टांत भी लग रहे जगह भी वासना के समान, जैसे वासना होता है वैसे इसके साथ इसका भी कर्म संबंध बना रहता है। वैदिकानंकरण हिंसायुक्त वै हेतुत्म शक्तम अनुमात, पूर्व पक्षी कहेगा लेकिन नहीं भाई फिर भी वहां हम तो मानेंगे कर्म भुक करता पाप भुक करता, क्यों वैदिक जो कर्म है ना वो हिंसा युक्त है, हिंसा युक्त होने के नाते वही हेतु तो पुण्य पाप दोनों का कारण बने, अतएव वहां दुकान को भी होता है, बात अनुमान करना हमारा संभव है, उचित है, शक्यम अनुमातम न शक्यम अनुमातम, सिद्धांत कहेगा न ऐसा अनुमान करना संभव नहीं है, क्यों हिंसा या शास्त्र चोरी तत्ता, क्योंकि हिंसा जो है ना वह शास्त्र विहित है यहाँ, और शास्त्र विहित जो हिंसा है वो पापाय न भवती, क्योंकि आप जो कुछ भी वहां हिंसात्वाद आप कह दोगे ना कर्तव्य हिंसा हिंसा भवती हिंसात्वाद प्रसिद्ध हिंसावत, कि जैसे आप अनुमान बना करके उसे हिंसा तो ला रहे हो, कोई आप लाइए हिंसा तो हमें मान लेते हिंसा तो ही कौन कह रहा नहीं है, लेकिन वह हिंसा पाप देगा क्या ये गलत बात, हिंसा होना निषेध नहीं है। अब देखो वहां पर जाइए आप सैनिक लोग जो है गोलियां चला रहे हैं मार रहे हैं लोगों को, उनको फांसी लगेगा, और आप यह गोली चलाइए तुरंत पकड़ के ले जाएगा जेल में बंद कर देगा, कहते गोली कैसे चला दिया, अब उसे कोई नहीं पूछा और उसको बोल के बधाई दिया जाएगा, मर गया बड़ा जबरदस्त शोक यात्रा निकाली जाएगी, वो कहेंगे भाई ब्रह्म देशभक्त शहीद है ये, वहां पे यदि गोली चला कर मर गए तो आपको शहीद कहेगा? कोई नहीं कहेगा। क्यों? गोली चला दोनों बराबर है, वहां भी हिंसा यहां भी हिंसा, हिंसा करते करते वहां मर गया वो शहीद हो गया पूज्य, और आप भी हिंसा करते करते यहां मर गए कहेंगे बहुत अच्छा होता दुष्ट एक मर गया। बोले कितना अंतर है तो दोनों ही गोली चला रहे हैं, दोनों हिंसा कर रहे हैं, दोनों मर रहे हैं, लेकिन दोनों हिंसा है बहुत अंतर है। हिंसा का उद्देश्य को देखिए, वहां जो हिंसा कर रहा है सैनिक देश रक्षा कर रहा है, और आप जो हिंसा कर रहे हैं स्वास्थ्य, दोनों अंतर हो गए ना। तो उसी ने वो हिंसा पूजनीय हिंसा हो गई, वो हिंसा पापाय न भगवती प्रशंसा है भगवती पुण्याय भगवती यश प्रापक हो गया वो। और यहाँ की हिंसा जो है हर तरह से सत्यनाश करने वाला, ऐश भी गया जिसके लिए लड़ रहा था वो भी गया, कुछ भी नहीं मिला हाथ में, उल्टा यदि जिंदा बच भी गया तो जेल में पड़ जाएंगे। उसी प्रकार या कर्तव्य हिंसा में भी उद्देश्य है स्वर्ग आदि प्राप्ति का, अतएव वो भी वेद वीतत्व है, हमारे उद्देश्य मात्र से नहीं है। तो हम जो है सिंह को क्यों काट के हवन नहीं करते हो है? हिम्मत है तो काट लो उसको भी नहीं, बकरा काटा आपने, घोड़े को काटा, गो में जा गो को भी काटने को तैयार हो, यज्ञ अंग के रूपेण सिंह को नहीं काटने को तैयार, क्योंकि विधि होता तो उसकी भी प्रक्रिया निकाल लेते, उसको पकड़ के लाते जिंदा किसी प्रकार से, अफीम वगैरह खिलाते ना तो मांस में डाल के डाल दो उसको, खा लेगी तो बेहोश हो रहेगा वो, जैसे अभी आया ना यात्रा मूर्छित वत पकड़े लाओ उसको, अकिंचित जहां मोर्चा से उगने लगेगा थोड़ा बाहर लगे उस समय उसकी जो परिग्रहण वगैरह कर देना पूर्ण रुपये आने से पहले, नहीं तो फिर कतरा हो जाए ना, यज्ञ में कोई जिंदा नहीं रहेगा सबको खा जाएगा, थोड़ा होश में आते लगता है तो खटी थी उसकी पूजा पाठ कर धार से उसकी गर्दन काट देंगे। अरे सर्वांग पूजा तो होगी, अंग अंग का जो नियम तो कर ही दिया, आह्वान आदि कर ही देंगे, लेकिन विधि नहीं, और विधि के कारण से मंत्र प्रयोग होगा, फिर कोई भी क्रियाकलाप यज्ञ क्रियाकलाप बिना मंत्र प्रयोग का नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्रों में तीन प्रकार के माना जाए ना, क्रियमाण मंत्रानुवादी होते हैं और एक जो कृत कर्णान मंत्रानुवादी भी होते हैं, एक आगे किया जाना है उसके लिए और एक अब करते वक्त के लिए और एक करने का साधन के प्रति कारण, तीन ही प्रकार के माने गए हैं। इसलिए आप कर दिए हो जिन चीजों के लिए उसके भी संस्कारार्थ आपको मंत्र प्रयोग होता है, इसलिए हिंसा को हम हिंसा नहीं मान सकते क्योंकि पूरी प्रक्रिया को हम मंत्र से करें, तो मंत्र का सामर्थ्य वैदिक मंत्र का सामर्थ्य वेद विहित कार्य को मंत्र के द्वारा किए पर हिंसा को उद्भव आते हिंसा पापाय न भवती, ये कह रहे हिंसा या शास्त्र चरित्र अहिंसन सर्वभूतानी अन्यत्र तीर्थेभ्य श्रुते है, इसे श्रुति क्या कह रहा है, तीर्थेभ्य अन्यत्र अहिंसन सर्वभूतानी अवधिष्ठ है, तीर्थ यज्ञानि वैदिक क्रियाकलाप से भिन्न स्थलों में आप जन हिंसा न करते, सकल भूतों की किसी भी भूत की भी हिंसा न करते हुए रहना चाहिए, अर्थात तीर्थ में कर सकते, तीर्थ में यानी विशेष तीर्थ में कर दो तो तीर्थ में तात्पर्य यज्ञ वैदिक कर्म। यहाँ जो हिंसा की जाए वो क्रतु की उपकार तो है लेकिन वो पाप नहीं होगा ऐसा नहीं कर सकते, उससे आपको पाप उसका प्रायश्चित अलग से करना होगा। यहाँ बोल रहे अभी जवाब दे रहे हैं उसका, आपके जवाब दे रहे हैं, यदि श्रुते है शास्त्र चरिता या हिंसा या नादरम हेतु उत्तम अभिपगम्यत है, हम उसको पाप का कारण नहीं मानते। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि अभ्युपगम्य यदि मान लो कोई कोई कहे नहीं पाप होता, स्वीकार भी कर लो, एक तो हम मानते ही नहीं अधर्म का कारण हो ही नहीं सकता, जो कुछ वही कर्म पुण्य ही है, चाहे उसमें हिंसा हो रहा है हिंसा हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ पुण्य वही है, वेद के प्रति श्रद्धा करने वालों के लिए कह दिया। अरे नहीं मानते, नहीं हम नहीं मानेंगे भाई, पाप हिंसा तो हिंसा है पाप करेगा ही वो, अभ्युगम्य अपी अधर्म हेतुत्व, यदि अधर्म का साधन हो जाएगा कारण बन जाएगा अतएव जो पाप होगा ही, यदि कहते हो मंत्रेर विषादिवत अपने उपपत्ते है प्रायश्चित आदि उन्हीं मंत्रों के द्वारा अलग प्रायश्चित का विधि भी ना हो, कोई आपत्ति नहीं। जिन मंत्रों को प्रयोग कर रहे हो हिंसा काल में, वे मंत्र ही उस हिंसा को धो देते। दृष्टांत देंगे, जैसे कोई बुखार है और दही का जीवन लालच कर रहा, क्या करे, दही खाना ही चाहता है। अब उसको बंगालियों के जैसे मिष्टी दो ही खिलाओ, बुखार उतर जाए। चीनी डालो उसमें, चीनी के साथ खाएंगे बुखार उतर जाएगा, नमक के साथ खाएंगे तो बढ़ जाएगा, केवल सादा भी खाओगे तो बढ़ जाएगा। अब चीनी ने क्या कर दिया, उसको स्वभाव को बदल, दही तो दही था। जहर भी इसी प्रकार से जहर दिया जाता है। आजकल कितने रोग ऐसे हैं जिनके लिए डॉक्टर लोग जहर देते हैं, और जहर से आपने क्या किया, आदमी को मार डाला कि रोग को दूर किया, उल्टा जो दोष था भी वो भी दूर हो गया, दोष नया उत्पन्न नहीं हुआ। उसी प्रकार से यहां पर मंत्र रूपी जो दवाई है ये क्या करेगा, वो हिंसा रूपी दोष को दूर करता है, उस दोष से कोई पापड़ उत्पन्न नहीं होता। इसी तरह मंत्र ही विशालिवत, मंत्र से विष का दोष को दूर कर दिया। पहले जमाना होता था, आज भी है ना, अभी बताया था ना कि मंत्र को जाप करता है व्यक्ति और सांप का जहर चढ़ गया तो यहीं से बोल देगा वो उतर जाएगा वहां से, मंत्र पाठ किया उसने, जो व्यक्ति नाम लेके आए उसे थप्पड़ मार देता, यूं कर देता है, मारते भी संभाल के, यूं नहीं मारता, यूं करता, यूं करता, माने उतर जा ये कहना उसका। अब उस तरह से मारने के नाटक किया उसने, लेकिन वो उतार दिया, इसकी शरीर को स्पर्श करते यूं कर दे, ऐसा जिस व्यक्ति से संबंधी होकर आया है वहां का जहर उतर गया, इतनी मंत्र की शक्ति है। तो मंत्र में इतना सामर्थ्य है तो हम जहर को भी नष्ट कर सकते हैं, तो हिंसाकृत दोष को नष्ट करने क्या देते हैं, वैदिक मंत्र। वेदगत सामर्थ्य की कोई आशंका नहीं कर सकते, इसलिए कहते मंत्र विषादिवत दृष्टान नीचे दिया, इसलिए दधि को भी लिया लौकिक दृष्टान के हिसाब से, विष दध्यादि मरण ज्वरादि हेतुत्व यथा स्वरूपेण, यद्यपि देखो यद्यपि स्वरूपेण हिंसा अनर्थ हेतु अभी गम्य दे तथा तद्युक्तानां वैदिक कर्मणां नानर्थारंभकत्वं, फिर भी हिंसा युक्त वैदिक कर्म पाप के आरंभ करने होते, यथा स्वरूपेण विषदध्यादि मरण ज्वरादि हेतुत्व, स्वरूपतः जहर जो है मरण का कारण बनता है, दही जो है बुखार आदि का कारण बनता है, तथापि दही जो है क्या हुआ हितत्वे अपि मंत्र शर्करा आदि भी सहोपयुक्तम, मंत्रों से युक्त जहर और शर्करा से युक्त दही इत्यादि भी सहोपयुक्तम सत न तत् कार्य आरंभकम, वह मरण ज्वरादि रूपी कार्य का आरंभ को नहीं होते यथा तथा। हिंसाया स्वतो अधर्म हेतुत्व भी वैदिक कर्म निष्ठाया न तद हेतुत्व वैदिक रेव कर्म भी तत्कृत दोष अपरेण सिद्धे है। पृथक कोई प्रायश्चित विधि है तो ठीक है, वो तो कर ही देंगे हम, वो तो विधि है ही है, करना है ही है, और प्रायश्चित ना भी हो तो कोई चिंता नहीं, जो वैदिक कर्म कर रहे हो उस जो मंत्र प्रयोग हो रहा है वही मंत्र उस हिंसा का दोष को दूर कर देता है। तेन सहोपवक्तस्य विशेषतानार्थ हेतुत्वेन पुष्टि देह हेतुत्ववत, क्या हुआ जब मंत्र सहित जहर भी क्या किया, अपुष्टि का कारण तो रोगों को दूर करके पुष्टि का हेतु बन गया, जहर भी पुष्टि का हेतु हो गया। इंजेक्शन देते हैं अनेक प्रकार जहर, एक नए चीज दवाई आता है होम्योपैथी में, वो संसार का सबसे जहरीली सांप की दवाई, सबसे जहरीली सांप, ऐसी जहरीली सांप तो यहां है, आप 30 फुट दूरी पे, 30 फुट 10 मीटर बताया, लगभग 35 फुट से ऊपर, और कर दिया उसने आगे खत्म हो गया, डसने की जरूरत नहीं, उसकी श्वास की गति इतनी तेज है, श्वास के द्वारा ऐसी जहर आता है वो आदमी खत्म हो जाता है। ऐसी खतरनाक सांप का जहर की दवाई बनती है और उसे लकवा ठीक, दाहिने अंग की लकवा हो जाए तुरंत हो जाए, प्राप्त 24 घंटे के अंदर 3 बार दवाई दे दिया जाए, दवाई रोग ठीक हो गया। बताओ कैसा भयंकर जहर, और वो अपुष्टिकारक का हेतु रोग का को भी दूर कर दिया। इस तरह के अनेकों दवाइयां, इसलिए ध्यान में स्थान दिया जो कि केवल जहर देते सीधे वो अपुष्टि का कारण था, लेकिन उसी को अन्य अन्य रूप में युक्त करके हमने जब दे दिया तो पुष्टि का हेतु बन गया। तो मंत्र युक्त जो हिंसा है वो क्या हो गया, परार्थ हेतु, स्वर्गादि के हेतु, देवदादि हेतु संयुक्त जो हिंसा है वो पुष्टि का कारण हो गया, पुण्य को बढ़ाने वाला हो गया, और स्वार्थ युक्त जो हिंसा होता है वही पाप को बढ़ाने वाला हो गया। इसलिए मंत्र विशाल का जो अपने उपपत्ति है न दुख कार्य आरंभ उपपत्ति ही, इसलिए दुख के कार्य आरंभ को कभी नहीं हो सकते। वैदिकानंकरणम मंत्रेण इव विष भक्षण स्थिति, वैदिक कर्मों के अंदर दुख कार्य आरंभ उपपत्ति नहीं होगी। उसी प्रकार जैसे मंत्र से युक्त होकर के विषय भक्षण जो है ना दुख का मरण का कारण नहीं रहा, पुष्टि का कारण होता है, उसी प्रकार से आप समझना है। इस प्रकार से गति का बारे में वर्णन हुआ। लेकिन यहां भी जो प्राप्त करता है शरीरों को वो किस प्रकार का, कोई भी किसी भी प्रकार के शरीर को प्राप्त कर लेगा क्या जो वहां से आ रहा है? नहीं नहीं, रमणीय चरणा अभ्यास रमणीयां योनिमापत्येरन ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा अथ यह कपूय चरणा अभ्यास कपूयां योनिमापत्येरन श्व योनिम वा शुक्र योनिम वा चांडाल योनिम वा तद है तद यह उन अनुशयों में तत् मने तेषु अनुशयीषु मध्ये ये यह रमणीय चरणा जो इस लोक में रमणीयम शोभनम चरणम शीलम ये शांति रमणीय चरणा जो सुंदर कर्म पुण्य कर्मों को करने के स्वभाव वाले जो थे वे जो लोग होते हैं अभ्यास शीघ्र ही इतने रमणीयम योनिम आपद्यम व पुण्यान रूप श्रेष्ठ योनियों को ही प्राप्त करते, जैसे ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करेंगे, क्षत्रिय शरीर को प्राप्त करेंगे, वैश्य शरीर को प्राप्त करेंगे, ताकि दोबारा वैदिक कर्म आदि करते हुए उपास आदि करते हुए मुक्ति का मार्ग में आगे बढ़ सके, अतः उनको यही शरीर मिलेगा। अतः यह कपूय चरणा, और जो लोग यहाँ किसी पुण्य विषय से जेले तो गए थे ऊपर लेकिन पाप भी थे ज्यादा, अब पापों को भोगने के लिए आ रहे हैं तो उन लोगों का क्या स्थिति होगी, वह शीघ्र ही कपूयाम योनि में वह निंदनीय योनियों को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कुत्ते का योनि है, सुअर का योनि है, चांडाल की योनि है, ऐसे योनियों को प्राप्त करते हैं जिसको स्पर्श करना भी निषेध, और या तो गोदी पे बिठा के लेके चल, जिसको घर में रखना निषेध है, छूना निषेध है, कपूय योनि है, और उसको जो घर में सोफा सेट में अपने साथ बिठाए अपने गोदी पे बिठा के खिलाफ कर क्या लोग कितना जो है मानव मानव के साथ मानवता से बरतने को तैयार नहीं है, इन मानव पशु के साथ मानवता से बढ़कर व्यवहार करने लगते हैं, इतनी दयनीय स्थिति बनती जा रही है मनुष्य जाति में। नहीं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से सहन नहीं कर सकता, गुरु चेला से लड़ रहा है और गुरु जो है कुत्ते को प्यार कर, ऐसे भी देखने को मिला आश्रम, गुरु को उससे चेले के नाम से खुंदक चढ़ रहा है, कुत्ते का नाम पुकार करके बड़ा प्रसन्न होता है, कितनी विचित्रता है। मैंने सभी समाज में दुर्दशा होते जा रहा है, यह तो वहीं से आया है ना, वहां कुत्ते पाल के आदत हो रखा है, यहां भी आके क्या करेगा, यही तो पालेगा। ये कारण क्या है कि ये सब कपूयों ने वापस दे रहने वालों में है, भले वस्त्र कुछ पहने क्या फर्क पड़ना है, तभी तो उसके साथ प्रेम है। अब आगे कहेंगे जो जैसा होता है उसको वैसी समान वाले के साथ सजातीय प्रेम हो जाता है, तो सजातीयता आती है ना प्रेम, खुद भी कुत्ते से जिएगा जो वो कुत्ते को प्यार करेगा, जो मनुष्य जैसे जिएगा मनुष्य से प्यार करेगा, क्यों दूसरे के पास जाएगा, दूसरों को क्यों लेगा, क्या जरूरत है, भाई सुरक्षा है तो जरूरत है तो बाहर रखो उसको, उसको अलग नौकर है, वो उसी जाति के लायक आदमी रहेगा, वो संभालेगा उसको, ये तो जरूरी है ना कि आप उसको खिलाएं पिलाएं ना लाएं अपने पास रखें अपने गोदी में बिठाएं साथ में टीवी भी देखें, कोई जरूरी है क्या? ये सब जो दिखा रहे यहाँ पर कि वैसा ही जैसे आप कर्म कर रहे हो, साधु का ऐसा कर्म करोगे तो क्या होगा, उर्द्रव थोड़े जाएगा, वही जब मार्ग जाएगा लौट के फिर उठा के पहुंच जाएगा। छोटे मारे जी कहते थे कुत्ता तो कहला सकता, तो बड़ा पता नहीं हम लोग भी भूल जाएंगे एकादशी तिथि को, वो नहीं भूलेगा। गंगा जी स्नान नित्य तो करता ही था, उसके सामने आप रोटी डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, यदि दूध डालते वक्त भी हल्का सा रोटी स्पर्श भी उसके अंदर करके आप डाल दीजिए, वो कुत्ता नहीं पिएगा। आपको तो पता भी नहीं चलता है फलहार बना है साथ चावल बगल में पका है, और उसी करचे से यूं कर दे, उसी करचे यूं भी कर दिया है, तो भी आप फलहार है फलहार खा लो। लेकिन उस कुत्ते की विलक्षणता हमने देखा था, हमने रोटी डुबाया उसके बाद केवल दूध निकाल के उसको डाला तो दूध को उसने सूंघ के छोड़ दिया, कि नहीं रोटी का स्पर्श फलार नहीं रख दिया, ऐसी विलक्षण। छोटे मार्जी पता है छोटे मार्जी क्या कहते, अरे पूरा पिछले जन्म में ये किसी वैष्णव आश्रम का महंत था। और क्या इसके मोदे बढ़िया होगा देखना, बहुत बढ़िया होगा। और जब भी घंटी लगे ना आरती की, बाकी टाइम आगे पीछे घंटी लगते हैं कैलाश में, लेकिन वो नहीं आ सकते, आरती की घंटी लगे सवेरे और शाम दोनों टाइम में, जो छोटे मार्जी उधर से आने के भाग है ना, वहां जो गेट है मंदिर का वहां के खड़ा होता है, और जैसे आरती शुरू हो वो भी गाते हैं आरती करते हैं। विलक्षण, बाकी कोई आवे नहीं आवे, वो उसकी हाजिरी कभी लोप नहीं हुआ, इतना पक्का नियम का। और मरा भी कैसे, जिस दिन शरीर छूटना था वो एक ही दिन, जिस दिन वो इंदिरा गांधी मरी उसी दिन वो भी मरा, जिस शरीर छूटना था उसको सवेरे में मालूम हो गया। और ये जो गोविंदानंद जी हैं ये उसके पालते थे संभालते थे, उनके पास गया और खो पूछ हिलाया, वो करते रहा, ये करते रहो करते रहा, अरे भाई चुप रहो ये भी करते रहे, और जाओ जाओ हमारे राम राम कर रहे थे, कुछ अपने धोल हो जाओ, मुख का प्रेस बाहर कर दिया उसको। और फिर वहां से नीचे आया, नीचे आने के बाद जो रोटी भी देता था एक नौकर उसके पास भी गया, बहुत ही अनुनय करते रहा, चलो मेरे साथ। गंगा जी पहुंचा बोल रहा था, इन लोगों को कहां समझ में आ गई उनकी भाषा, समझ में आई। और फिर वहां से नीचे आया, बड़ा आश्चर्य है, छोटे हमारे जो कुटिया थी ना उसके तीन राउंड मारा उसने, फिर मंदिर के तीन चक्कर काटा, तो उसकी रोने की आवाज है ना बड़ा विलक्षण था, बहुत विचित्र ढंग से रो रहा था उसने। इसको हम लोग देख रहे थे क्या हो रहा है, उसने फिर वहां सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरते उतर सीधे गंगा जी यहाँ पर थोड़ी बार पानी पी, दो बार पानी पी, तीसरे बार पानी पिया, अंदर खड़ा भी देख रहा था, हम लोग भी देख रहा था, यही करके रहा, फिर बाहर आया। कितना विलक्षण, हम तो यहाँ आना पड़ जाता है ना, फिर यहाँ पर भी ऐसे जगह जन्म लिया उसने, आश्रम में ही रहा, वहां भी बढ़िया पढ़ारी बन के रहा, सब कुछ था, नित्य व्रत आदि किया सब कुछ, अंत में अच्छा मौत भी हुआ। तो ये कहने गए कि तात्पर्य यही होता है कि आप क्या कर्म कर रहे हैं यहाँ पर, पुण्य कर्म के साथ साथ जो और भी क्या कर्म कर रहे हो वो भी गिनती में आता है, उसी के आधार पर अगला जन्म तय होता है। इसे भाष्यकार विस्तार से बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः।